لاس چې پورته کې والا پاک ته چې پزړی کې داده چې دعا کوم د موسی علی السلام قوم ته کې چې ار شراته چې خدای برباد کې خدای هلاک کې خدای مرس پر مسلط کې دا شیان وای مګر و پام ځان ته نست موسی نه دی د عملقه دی چې خدای عملقه خرا کې خدای پاک در بدر کې خدای د ځکه د سره وخت هغه پر او غرزه چې مشته درته وای زمړه ته چې چې پر مشکه د بار اور ټول په اختیار کې په والا کې دی چې ارڅه پر اخو اور دغه کوم بیرستانو په خپل راځي نه راځي درک الا عز وجل دا جبه داسې په هغه د دین او معنی اخست اخر د چرایو دا وکړه لې ګرد ورسته پر دغه دی باندې او پر دغه د دا عمل قچ دي پر دغه باندې الله تعالی پر هغه عذاب راوستي د د عذاب خدا سو چې برای شو براوزړ دلته پر ځګار باندې پرتاو برای خلق تو ویل برای ول نظم په دعا خو نو وسو په شراب نش مول په عربی کې دواړه ته دعا وي دعا د شر دعا د خیر ما غفر له راځي دا شرع از ما شرخ په خلق کې تسره الست او حال می دا غره کم څه ما دنیا او اخرت واړه تباہ او برباد شو دا د استعاله پاک پر ما عذاب مسلات کې خدا از ما د ترټل علامه ده چې وی ترټل او نو وس زیو بل شی د شیمه کاپ مې غس خراب شغه دا دی د بنی اسرائیل لشکر چې دی د او غزا راغلی د مصر دلته تر دې شام تر علاقه را رسیدلی دی تا خو جرګان پکې کې چې ځوانان پکې کې دا اوس په چین نه دی باندې تسی بل رقم وکړي دا خپل ځوانان شیزي شایسته شیزي دا ګرد سنگار کې دوري ورولې دی واغه د لشکر ته چاله تورس یا د سوالګر پر رقم نه ورغلی یا د سوداګر پر رقم ورغلی خو پوه چې دوري ورواسو چې دولې شپه ورات او شو چې په غوښ کې ورلره ورکی شورته ارڅ چې دیسې سغوشت نه چبنه کوي کوي ورسره دا داس کار دی دغه د زنا کار چې مشهور سو هغه قوم ته الله تعالی خامخه امر از راو الله تعالی خامخه په یو شی باندې اخته کی برای خپل ځان چې اخته سو تیسې یی راست په شراخه کار نو وسه خو د پر تیس باندې سو نو دا کیل وسره و د جې مشران او د جې سپین رو دا خبره زیان ته ولید چا دا ښه خبره و چې دی په ګناه وخته سي د الله تعالی د عبادت څخه خلیل سي د الله تعالی د بندګۍ څخه خلیل سي د معروف پر ځای منکر ته مخ کې راګرځي نه انو دا بره تباکی را بره غ چمو کی شزی ور واسطه ول شزی ال ته دوری دوری دوری سویره کم را کم هزار ورته ښکارا کی دا د کفار ګوره چل دی دا د اوغه وخت څخه را شروع دی وسم د غره کم کی چې مسلمانان ارزه جلسه کی د شزه خبري ال ور واسطه چې معنا ته وجوه یو جه خواته سي د شزه خدا سي ده نبی علی سلام ول دا حبائل شیطان دی د شیطان رسیدي نو پر سیږي تړي شزه رسیده په تړي جنو وسم د غره کم کی د اغه وخت نخشم د غره کم اشیزی چې دوری وره یی خدوری دوری کېږي موسی علی السلام قوم چې خپل د وخت نه بیان یا علما او غواغ دین ورته وشو چې دا کار مکوي په دې کې غټ سړی و چې دی مشر امبلی شجندار امبلی هغه اول په دغه تلک باندې سپځنه اختاس تکات یې نو وسو اده چې زنا وکړه بار خو د نور چې د لکی زله ورته ګورم بار دا کرا کرا دا کار شروع چې شروع هغه وخت نه بي چې یا موسی علی السلام یا بل نبی چې ورسره و ولې په موسی علی السلام ورسره نور نه بیان پکې کړار نو هغه بر منع وکړ د منکر څه چې دا کار مکوي هغه سړی پر چنګ سو بره الته یلا کستاږي چې موږ پر یو شو کې پیښه تیار اپ سی وغه مې چې موږ پر یو شو کې پیښه تیار اپ سی وغه اول چې دای پکښه کې اخته سو لاتار سو ورسته الله عز وجل پر دی باندې تعون راوست تعون دغه د وبا مرس پر رالی په یو ورځ کې وای اویاز رنه پر د دې څخه مړس چې مړس ول ورسته بر دغه و چې دا نور چې دا څه په ګنا نو اخته یو سخته دغه را ولار سو بره دا رقم کا چې پارسری به خبر شو چې دغه سره زنا کړی دی دواړه وشه ولې دې توبه دغه رقم په قتل کېدل یا د اندام په پرې کېدو کېدل ادا چې بیا د وګړو قتل کول ته ملاوت هر توبه یې وکشه بیا نه الله تعالی د دې څخه عذاب پورته کړي بر بیا سم سو مایز د مرز اگټ خنه وکړه چې ازای ونه سپه دغه وخت کې ځانونه برباد کړ دغه سړی یادی د بلعم بن باعور دغه سړی مشهور دی چې دغه سړی چې په قران کې وس راځي بیانېږي په دې وس سبب کې دا دغه سړی اگر چې قران نوم نه دی یاد کړی مفسرین پکې مختلف سی وي خو عام مفسرین وایي چې ابن عباس وشو شو د ازما په ازما نو بزاد دا سړی دی بلعم بن باعور دغه سړی علم درلودي خپل علم غلط استعمال کړي نو الله د تم سزا ورکړه پر دې دنیا دغه سوچ چې به دغه ځای پوري دسې مثال علا وسجد وای وتلو نبی علیه السلام ته تلاوت بیان علیهم پر دغه خلکو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې کم یهود او نصارا دي خو دغه بنی اسرائیل دي و دوی ته بیان کړه چې تا خبره نه مني چی شي نبأ خبر قصه الذي ذا اغه چا دا ورته بیان ک اتینا چ موږ ور کړی و هو دته آیا کنه آیاتونه زمر یعنی علم آیا کنه موږ د آیاتو علم ور کړی و د اسماني کتابو څخه معلومات ډیر درلودي مال چې تفسیر وای شي اسم اعظم د الله تعالی له زده وچ پاغه به دعا کول الله به قبول و دغه سری قصه علا وای تورته وکړه چې دا غه انجام څنګه سو نو کته چې د الله احکام نه منین کار کې هغه مو انجام دی هغه مو اخر پایدی تلاوت کا نبی علیہ السلام تا امر کی علیہم پر دغ بنی اسرائیل پر قوم بنی یہود و نصارا جا استا اوامر نہ منی نبأ خبر الذي ذا اغ چا دا ورته بیان ک اتینا چ مور ور کڑی و هو دت آیا چ نہ خپل آیاتونه مور کڑی و منا علم د آیاتو فنسلخ منها فنسلخ دی و وتی من ها دغ آیاتو څخه انسلاخ دغه ته ویل کیږي لکه سیرلی یا پس چې سړی پوستی ابره د پوست ور اړی ور اړی د شوی ځنی و بس یالته د زمر د آیاتو څخه دغه شوی وتی کافر تر دنیا کیر چې لکه د چا چې پوست وکاجه دغه الهی آیات چې د تور کورسی و دال کپرد چې د عزت پوست او ور دار کم کنه پوست خو نه و خو حالت تشبیه ور لره ورته د دغه شوی تر وتی لکه مال سیرلی یا میر یا بزل چې پوسته یې بارا ایس پوسته کې نیپسی مشتی شوی تر وکاجه دغه انسلاخ اصلي و دغه ته وای فنسلخ د دغه سی شوي و وتی من ها دغه آیاتو څخه معنا غ اثر د ایمان لا پر پاتو نسولار فاتبعه الشیطان نو دای چی و وتی انسلاخ یو کی فاتبعه نو تابع داری وکړه هو د شیطان او شیطان تابع داری دا ته وای چی وسړی د سیروان سی دا بل په دې ساروی په سیزي دا نه معنا چې بار چې د وایره شیطان هغه کول دا رقم نه ده دا بل چې په سیروان دي دا دوه رقم دي یو په سیزي د تابع داری کې جته برابر دی دغه متابعت وکړه چاغه برای سره ته وایزه بیا کو بل تابعداری به داد برای پس ساروی ته ود چې دای سکی چې بیرته پر بل لار بلار نشه راځي د ازما لارې ترغلی د اتبع څخه دا غ مرادی فاتبع پسیس هو په دې چې شیطان او شیطان د څه د پر چې نی بیرته راهي حق تر اسوان وړي عجبه شکه کافر سوې دی وس دا فکان من الغاوی فکانو نو بارا سو دا غسړی چې د آیاتو سره دا غس شوي ووتی من دلغاوین د گمراهانو څخه سو دا د گمراهانو چې کافران دي دوغو په ډاله کې بالا داخل شو وس دلته سوال واریږي سوال دا سی واریږي چې آیات ته وګوري چې اول خو شیطان په سړی په سیسی گمراهی کې گمراه معنا گنای په وکي ورسته دا گنای پر راډیری کې چې پر راډیری کې برای صدقه کافر کې پسی دا کوپر ته خوشی په پلان نه ولخه کرا کرا گنای ځین کیږي کیږي د جنه چې علاقه قطع سي بار کوپر ورته اسانه شي پر خلوري بار شي هغه شي ان وای سجه سکندر نه ورته وسی په مومن چې دا کوپر خبرې کوي خو هغه مرګ مخښ دي دا نه کوم چې گناکار شي هغه ته بار اسانه شي په دمس خورو کې نه ځین کسان به باقي هر غړی ځان پکښ کافر کې دا شي ان وای چې بار ورته چې دا نسته بابا دا ته چی شو منی امن د چا سره نو په آیات کې دا ترتیب ولې بدل شو په آیات کې خدای ویل چې د دې د جن ووتی کافر شو بیا نو شیطان په پسیسی بیا د غاویانو څخه سوال خدا بل رقم ده شیطان په مسلمان پسیسی اول په غیب په ګناه اخته کې په گمراهی اخته کې هغه ګناه چې پر اډیره سره برای کوپر ته انسلاخ ورسته پر راځي او دلته په آیات کې ترتیب بدل دی کې دا هیڅ خبرې ته متوجه است اول انسلاخ ذکر کوي چې د دې د جن ووتی لکه څوک چې د کپسچ د پوسته وکاجي بیا د شیطان متابعت بیا غوایت مګر اصلي دا بل رقم ده ورده ورده د شیطان متابعت شیطان په پسی په دچ ګمراه بیا غوایت پر رب ناس مناغه گمراهی ورسته نو انسلاخ بر سم دم سکاپیر سی دا ویل سرچپا بیان د جمت وای جواب ده دی دجه چې دا د شیطان تابع داری په یو چپس چې پسې کیږي دا دوه رقم ده یو د دې د پاره په پسې کیږي چې معنا په ګناي اخته کی ورسته انسلاخ پر رب ناس دا یو رقم پسې کیدی بل رقم پسې کیده دا چې د خو پلا د مخه ګنا په کړی ده بیا ګمراه کړی دی بیا انسلاخ سوی دی وس په پسې دی پام پر کی چې راځه بلار نه سی برته دامه لا عجب وس را اړول دی دا اتباع څخه هغه اتباع مراده هغه نه دم راځي په ګنا یو ورده وره اخته کی اصلي خدای غس شمال ورده وره په ګنا اخته کی بیا غوایت ته ورولې بیا انسلاخ راسي دلته دا دواړه ورسته ذکر شي وای دا بل رقم متابعت او غوایت دی اصلي د شیطان په د ورسته پسې کیږي چې معنی لار نه سره انسلاخ یادی په کړی دغه متابعت مخکې کړی دی نو ګوره یو متابعت د ګنا د پاره دی یو پر ګنا د پاته کې دوه د پاره دی یو متابعت د شیطان په جسری پسې کې دی د ګمراهی د پاره چې ګمراهی کې یو د دې د پاره چې پر دغه ګمراهی پسې څنګه دغه چې پر څنګه دوه ولا جدا هغه سره کم دی نو بیرته به وایم نو دا هغه چا اخبار او قصه بیان کړي چې موږ هغه ته آیاتونه ورکړي و فنسلخ من ها دی د آیاتو څوتې ویلي ووتی خو شیطان په د پسې سوي او په د ګنا کړي و په د پسې سوي برای غوایت ګمراهی تراوستي په انسلاخ وکي و هم

لکه د سپی مثال یې دا رقم سو دلته ولا وشي نه وایم نو اصلي الله پاکه چې ته اراده کوې نو خو ویکه نو خو بلعام به بانه ده چې الله پاکه ته اراده نه وکړي نو په دې کې زه څه ملامت یم خو ته اراده نه وکړي چې په آیاتو دې پورته نه کړم په خوار دې کړلم د هغه مطلب دا دی چې هر عمل خو انسان په خپله کوي مګر خو هلته وروسته اراده د الله غواړي عمل خو د ده دی نو دا عمل چې د الله بې ارادې نه کېږي نو برای اراده ذکر کړه کنې اصلي خو دا رقم دی چې ولو عمل بها که دا عمل په د آیاتو کړی وای له رفعناه موږ به پورته کړی وای مگر دا سری د خپل عمل به اراده د الله کا وایسو کدا اس په مضمون پویش د اراده خبره په خو هم تیر سوی د مجي مثال ویلی دي چې دا ګر د شان خو الله کی نو انسان پر دوزخ ته شي ورچی شي پر دوزخ ته پر چی شي ورچی چې انشاء الله پاک ورچی خدای ګنا ته په ما کړی انسان چې لمونځ کوي جنت یې پر چی شي ورچی خو الله ما پتا کړ دي ساده کې مې خو احسان دي موږ دا سی ویلی موږ لکه یو سړی ته چې سایکل په لاس ورکې پیډلان نه لري بره بل سړی ورته وای وای ګوره دغه دې سټینګ ستا په لاس کې کاټه دې ستا په لاس کې دي پر یو ارز ما په لاس کې دي بلا دې خپل خوښ دې دغه شت سړک دي دغه اله کډیا دي دا دې اختیار کدر دې ته ورکې کې نه کې ور کنه چلولای شي دې چې پر راخو سټینګ کوشش کې ته بلې خوا زور نه په پسې ودا کې پر شلار ولاړ شي پر بادا ولاړ شي زور دې بلې خوا دي دې هغه ارادي اختیار لري نو دې ته کسب ویل کېږي برای بنده کسب پی الای خلق کې او ست ار انسان خپل سټینګ په لاس کې دي کې دا شکر اراده وکړو شروع ا بس الله د خوا کومک پر سره دي هغه کې دا بد کار اراده وکړو هم د الله تعالی د خوا څخه هغه پر یو ال چې هغه خلق د عمل چې دغه الله پاکي دلته هغه شي نه سمرات او پر یو ال دي د تعالی پاک چې کومشت شکر اراده کړی وای خو اراده د هغه سره د خدای اراده به چانه کړ د الله تعالی به قدرت نه کړ نو الله خپل ځان ته منسوب کړ کوم اراده کړ اصلي دا منه کده عمل کړ وي د عمل اراده کړ وای موږ به دې پورته کړی وای مګر خو هغه د الله به اراده نه کړ نو د الله پاک اراده یاد کړ دغه نه کړ یاد ولو شئنا کوم اراده کړ وای یعنی عمل د کړ وای لره فعنا موږ به پورته کړی وای هودې به په دغه آیاتو د جفه برکات په دغه لوړ غټ مقام وای ولكن په تحقیق سره هو ده یعنی مګر هو د خو اخله ده د میلان او کژوالي وکید الارض د مزیک خو اته د مزیک سمرا د شهوات خوایشات وته بعد ته بیا د لري وکړه هوا هو د خپل خوایش په مسل هو نه د مثال ک مسل لکه مثال الکلب د سپی نو د دې چې د سپی سره مشابه سپی چې هغه واجه د شی به دغه ان تحمل کته حمله کې ترټل کې عليه پرده يلحث ام دې صاف او ټوشري جبه رئیس تلیدون ادخل و یو غش شبه زریر او تترب کته پرېږده هو دی يلحث ام صاف او ټو باندې شری صاف زور باندې را باسې جبه را وتلې نو دغه چې لکه د سپی چې ګردوم په تکلیف کې سو اغم دغه رقم بره د ابد لپاره په تکلیف کې سو نو یو مشبه سو یو مشبه به سو مشبه دغه سړی سو چې د علم درلودي مشبه به سپی سو واجد شي به زحمت چې دیم ګردوم په زحمت کې دغه زحمت کړي لکه موږ پلانې سړی تیار لکه زمری نو دی خو مشبه سو زمری مشبه به سو واجه د شی به غواړي په چیش کې باندې لکه زمری چې د مخ د ګرځول و تلې د جلاور دي دیم دغه رقم جلاور دي دلته مشبه او مشبه به واجه د شی به واجه د شی به دغه ان تحمل عليه يلحس او تترك يلحس ذلك دغه چې دا اوس ذکر سو مثال د بلعم بن باعور دا مثلو مثال دی القوم د قوم الذين اقوم كذبوا شدي تکذب کړي به آیات نه آیات سر دا د ګردو خلکو د پاره دغه مثال دی الا وسو نبی علیہ السلام ته فقصص القصص فقصص نو ته بیان کړه قصه القصص دغه قصه القصص مصدر دی لکه الضرب چې ورته وایو سیدی الشرب مصدر ما ځان په لام داخل کړی دی نو فقصص ته قصه ک بیان ک القصص دغه قصه وهم لعلهم يتفكروا لعل شایتهم دغه خلق چې د بنی اسرائیل د پیغمبر علی السلام په زمانه کې و هم دی به تفکرون فکر وکړي چې دغه شرات ول دغه څه خو د کیره سوی د چې دغه په داسولي دغه شو ډنګوس نو که په موږ د چم اوس چې د سپی په درجه کې سول زوند الله پاک را په عذاب کې پر دې دنیا پر هغه دنیا باندې سا مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا الا يسالوا بعد مثلا مثال القوم يا قوم الذين اقوم كذبوا شدي تكذب كړي دي باياتنا په اياتو سره زمر د دې خلکو مثال نو بعد دي خدای غي مثال زاد سپیغ و انفسهم او نفسون د دې چې کانو دی ويظلمون ظلم یې پر کاو پر د خپل نفس باندې انسان چې ګناه کوي پر بل باندې ظلم کوي کې پر ځان کوي بابا چې اوس د خدای نه کړده زه یو بده ګناه کوم غټه ګناه کوم نو پر خلکو مې ظلم وکړي خو ظلم یې پر ځان وکړي ځان مې د دوزخ حقدار کړي په بل خو دوزخ ته نه سم اچولی نو خدای ګناه ما دوزخ ته بیایي خو هر څوک په خپله ګناه ټینګېږي نو الله دغسې وایي وایي سه بد دی مثلا مثال د چا مثال القوم و د دا قوم الذین